والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه وللصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به لا هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے دوست ذوق شوق نال اچھی آواز الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بانی محفل فاضل نوجوان صاحبزادہ والا شان برادر مکرم جناب مولانا قاری محمد عبدالجبار شاہ صاحب ہاشمی دامت برکاتہم اطال اللہ عمرہ دیگر سنی مسلمان پائیو السلام علیکم اج دی روحانی وجدانی مبارک محفل خلیفۃ الرسول جانشین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین اسرار محمدی سیدی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے شان مبارک دے بیان دے سلسلے دے اندر اور عقائد اہل سنت دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز وعدے دے مطابق حاضر خدمت ہویا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو مدینے دے تاجدار اس مبارک خلیفے دی روحانیت دا صدقہ ہمیشہ واسطے پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی فقیر دے موجودہ جناب دے سامنے دو حصیاں دے اندر بیان ہوئے گا. پہلا حصہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرا حصہ آپ دے ہی حوالے نال عقیدہ اہل سنت کا بیان, یعنی حضرت صدیق اکبر دے حوالے نال عقیدہ اہل سنت کا بیان ہوئے گا. اللہ تعالیٰ مینو شرع صدر عطا فرماوے اور سانو سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. چند کڑیاں ہی نے جڑیاں آپ رل بہن ہے, پوری توجہ اور غور دے نال سماعت کریا جی. انشاءاللہ العزیز جناب دے فکر و عمل دی اصلاح ہوئے گی اور جڑا ساڈے آنے دا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہوئے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مبارک یاد دے جلسے بہت گھٹ ہوندے نے, حالانکہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمانے عالی شان دے مطابق سنیاں نو چاہید ہے کہ او نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مبارک خلیفے دا ذکر زیادہ کرن, جلسے زیادہ کرن, تاکہ ایک تے حضرت صدیق اکبر سرکار دا حق جڑا ساڈے تے واجب ہے وہ حق ادا ہوئے, اور دوسرا ساڈے عقیدہ اہل سنت دا تحفظ بھی ہوتا رہے اور عوام الناس تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے لوکاں دے دل دماغ دے اندر اے یقین پختہ رہے کہ حضرت صدیق اکبر نبی پاک سرکار دے پہلے خلیفہ نے. ایسی محفل کرانا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے ذکر دے حوالے نال کہ آپ سرکار دے واجب کردہ حق دا شکریہ ادا ہوندا ہے. محدث ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو روایت کیتا ہے, مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. فرمایا ابو بکر دی محبت اور اس دا شکر میرے ہر امتی دے اوپر واجب. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس بیان دے مطابق جب حضرت صدیق اکبر دا شکر واجب ہے تو اس واجب دا اسانوں چاہیدا ہے احساس کردیا ہویا اس دی ادائیگی کردیا ہویا یہو جہیاں مبارک محفلاں یاد سیدنا صدیق اکبر دے حوالے نال منعقد ہون, تاکہ اساں انہاں سرکاراں دے احسانات دا کچھ نہ کچھ شکریہ ادا کر سکیے. تمام تے ایسا کی کرنا ہے. تو جناب ہاشمی صاحب نے تانو سارے نو سانو دعوت دے کے حضرت صدیق اکبر دے واجب حق دی ادائیگی دا تھوڑا جا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اور انہاں دے معاونین نو دونا جہاناں دی خیر عطا فرماوے. تساں حضرات تشریف لے توجہ نال سنیا جے ذرا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باجماع صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام دے اتفاق دے نال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پہلے خلیفہ نے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو اس عظمت نال نوازیا ہے, اس انعام نال کہ آپ نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی جل مجد و حل کریم دی توحید چ شک نہیں کیتا. اگر زمانہ جاہلیت سی ہر پاسے بت پرست سن, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دور جاہلیت دے اندر بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دی توحید تے قائم رہنے اور شرک اور کفر تو ہمیشہ پرہیز ہی کردے رہنے. اور پھر جب مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا ہے, اس وقت حضرت صدیق اکبر نے سب تو پہلا مردہ دے وچوں آپ سرکار دی رسالت دی تصدیق فرمائی. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا توحید تے قائم رہنا اے کوئی اچمبے دی بات نہیں, کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک تے انہاں اکھ کھولی گئی. کمال تے اس مرد خدا دا ہے جڑا مشرکان دے وچ رہ کے اپنی جوانی دی عمر پیا گزاردا ہے مگر پھر بھی اللہ دی توحید دے اوپر قائم ہے. محدث امام شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری دے مشائخ وچوں نے آپ فرماندے نے من فضل ابی بکر انہو لم یشکا فی اللہ ساعتا قطو. فرمایا ابو بکر دی فضیلت کے وے کہ اس مرد حق نے کبھی اللہ دے بارے شک نہیں کیتا. ذرا آنکھو سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس مرد حق دی گواہی, اس مرد حق دی تصدیق دی گواہی اپنے پاک قرآن اج بیان فرمائی. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماؤں گا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اے اس آیت کریمہ دی قرات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی انجے الذی جا بالصدق والذی صدق به اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار خود اس آیت مبارک دی تفسیر فرما دیا مولا علی فرماؤں دے نے فرمایا ایک ہوئے جنہیں صدق لے آندائے ایک ہوئے جنہیں او دی تصدیق کیتیے جنہیں صدق لے آندائے او نبی پاک سرکار دی ذات نے اور مولا علی دی تفسیر فرمایا جنہیں صدق دی تصدیق کیتی او ابو بکر صدیق والذی جا بالصدق وصدق به اولائک هم المتقون حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے کبھی اپنے خالق تعالی دے نال شرک نہیں کیتا ہمیشہ توحید دے اوپر قائم رہنے دور جاہلیت دے اندر بھی قربان جاواں میرے کول کتاب ہے امام صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حال بچپنے دے اندر سن انج سمجھو کہ جویں باپ انگلی لا کے انہاں نوں چلاوندا سی حضرت ابوبکر صدیق نو باپ لے گیا باپ لے گیا بت خانے دے اندر اپنے بتاں دی عبادت کراون دی خاطر جدو حضرت صدیق اکبر نو جا کے بت دے سامنے کھلا رہا اے پتر ساڈا خدا اے دی عبادت کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اس بت نو مخاطب ہو کے فرماوندے نے اے بت میں بھکھا واں مینوں کھوا میں پیاسا واں مینوں پیا میں ننگا واں مینوں کپڑے دے تے آواز واپس کوئی نہ آئی جواب نہ آیا کوئی مشکل نہ حل ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپنے دندری سن وٹا چکیا پتھر چکیا تے جناب مارن لگے اس بت نو فرماوندے نے لے پھر جے تو میری مشکل حل نہیں کر سکیا ہن اپنی مشکل حل کر لے میں تینو وٹا پیا مارنا تے تو خدا ہے آپ نو بچا لے آپ سرکار نے وٹا ماریا تے خدا نو جناب منہ پرنے سٹ دتا جدو خدا دیاں ناساں ٹٹ گئیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر دے والد صاحب لال پہ ویکھ دے نے میرا پتر کی پیا کردا ہے آپ حضرت صدیق اکبر دے والد نے اپنے پتر نو کٹ کٹیا ہجی مار شروع کر دتی آندے نے تانو پتہ نہیں اے بول دے نہیں اے کچھ دین دے نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماؤں دے نہیں اے ابا جی جے کچھ نہیں دے سکدے پھر خدا بھی نہیں بن سکدے ذرا توجہ رکھنا جلام میں ایک حوالے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی زندگی مبارک دے کئی پہلو نے فقیر جناب چند پہلو جناب دے سامنے رکھے گا مختصر وقت دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جدو آپ قبلہ نے جناب اس نو منہ پر نے سٹ دیتا والد گرامی نو غصہ چڑھ گیا ساڈے خدا نو ذلیل کیتی کھلائے کٹ دیا گھر لے گئے ماں نو جا کے دسیا ابوبکر سرکار دی اما جی نو جا کے دسیا ویکھ تیرا پتر کی کیتی کھلائی اونے ساڈے خداواں نو بے عزت کر چھڈیا وے آپ اما جی کہندیاں نے گھبرا اینو کچھ نہ ہاتھ نو مار کٹ نہیں اے جدوں میرے پیٹ دے اندر ہوندا سی میں بتاں دی پوجا کرن جاندی سا، میں جھکن لگدی سا سجدے واسطے، اے میرے پیٹ وچ آکڑ جاندا سی، مینوں اینے کدی بتاں دے جھکن دتا نہیں، انہیں مینو کدی بتاں دے اگے نہیں چھکن دیتا، تے اے آپ کدوں مڑ بتاں دی پوجا کرے گا، اے پکا ایک ذات رب نو منن والے، انو چھڑ دے اپنے حال دوتے قربان جاواں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ہتائیوں جناب ساری زندگی شرک نہیں کیتا، دور جاہلیت دے اندر بھی ہمیشہ ایمان تے توحید دے قائم رہنے۔ اللہ دے بندے آؤ، اے جناب تو میں ساڈے ورگے غافل بندے اس دنیا تے آن کے بھول جاندے نے، اللہ دے کئی خوش نصیب بندے ہو جاندے نے جنہاں نو الست والا سبق ہمیشہ یاد ہی رہندا ہے۔ اللہ نے فرمایا سی جدو روحانو پیدا فرما کے اللہ نے سامنے رکھیا تے اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ سارے اوتھے جواب دیتا سی یا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، ہے اس دھرتی دے اوتے آ کے تو میں بھول گیا، مگر صدقے جاواں کئی ایسیاں جاناں ہوندیاں نے، ایسیاں پاک روحاں ہوندیاں نے جیڑیاں دھرتی تے آ کے وی او عالم ارواح والا سبق ہمیشہ یاد رکھدے نے۔ انہاں وچوں حضرت صدیق اکبر بھی نے، انہاں وچوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی نے۔ جدوں حضرت اویس کرنی لجپال سرکار نو حرم بن حیان اللہ دا بزرگ ملیا، ہجی زیارت کرن واسطے حضرت اویس کرنی سرکار بھی گیا سی، حضرت اویس کرنی نو آندا ہے السلام علیکم، آپ جواب دیندے نے وعلیکم سلام یا حرم بن حیان، او حیران ہوندا ہے پہلی ملاقات انہاں نو میرا نام کنے دس دتا ہے، اینو پتا کیویں لگ گیا میرا نام حرم بن حیان ہے۔ حضرت اویس کرنی تو سوال کر دیا ہے اویسی دس تینو میرا نام کہیں دسیا ہے، آپ فرما نے بلیا تو بھول گیا سانو تے تیرا نام ادوں دا ہی یاد ہے جدو اللہ نے ساڈیاں روحاں کٹیاں کیتیاں سن۔ اللہ دیا بندے تائی سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں گے نے، فرمایا الف الستی سنا دل میرے ساڈی جند بلا کو کہندی ہزاروں زارے رویندی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو جہل سن لے دلوں کا سفر بنتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماؤں نے فرمایا چلیا آپ تے میں اس مدینے والے محبوب سرکار اس محبوب سرکار کا جدو یہ فرمان ہوتا ہے کہ میرے کو ایک غلام آیا جبریل وہ آسمان تو آیا وے سدرت المنتہا تو آیا قبل جناب آیت قرآن بھی لے کے کوئی اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے اسا تو حضور دے غلام جبریل دا آنا جان آسمانوں تو اس محبوب تو سنیے تے ساتھ من لینے اتنا ایک حضرت صدیق اکبر دا اندر مبارک حضرت صدیق اکبر اس کے رسالت اندر ڈوب چکے سن، آپ دے منہ مبارک وچوں کجے کلیجے دی خوشبو آندی سی. کئی وار صحابہ کرام نے گلی تو گزرنا، جب حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دے نال دی گزرنا، انہاں نو خوشبو آنی، ان لگنا جن کلیجا پیا پوجدا ہے. پھر پتا کرنا تے پتا چلنا اے کوئی ہانڈی نہیں پہ پکدی، اے ابو بکر صدیق دے عشق دے نال کلیجا پیا پوجدا ہے. سلطان باہو فرماؤں دے عشق دی بھا عشق دی آگی تے حدا نہیں کیتا. حضرت ابو بکر صدیق فرماؤں دے لے اے عمر صحیح نہیں پیارنا ہے، میرا دل بولتا ہے قرآن نو کٹھا کیتا جاوے تاکہ قرآن مسلمان واسطے ہمیشہ لئی محفوظ ہو جاوے، قرآن اس دنیا سے ہمیشہ واسطے مسلمان لئی محفوظ ہو کے گھر گھر ہر کسی دے پہنچ جاوے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماوے دے ابو بکر میں نو سمجھاؤں دے رہے، اخیر میں نو پتا لگا ابو بکر حق والے پاسے وے، ابو بکر حق والے پاسے وے۔ حضرت ابو بکر نے اعلان فرما دیتا قرآن نو کٹھا کیتا جاوے، جڑا اج قرآن تینو کتابی شکل قربان جانا لگا بندہ احسان ساڈے تے ایویں تے نہیں، مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ میرے صدیق ابو بکر دی محبت اور ابو بکر دا شکر میرے ہر امتی دے واجب، معلوم ہویا جڑا سونے دا امتی ہوے گا ابو بکر دی محبت وی دل وچ رکھے گا، ابو بکر دے ذکر دیاں محفلاں وی کردا رہے گا، کیونکہ شکر دی ایک صورت ہی ہے۔ یہ توجہ فرما جناب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حجی آپ نے کیڑیاں کیڑیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال قربانیاں دتیاں نے، حجی ویکھ لے ابو بکر صدیق او شخصیت او ذات گرامی ہے جنہیں مدینے دے تاجدار دے نال ہجرت دی رات ہجرت فرمائی ہے، علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف دے اندر حضور سرکار دے بستر مبارک دے لیتے نے، حضور سرکار نے انہاں نو فرمایا سی اے علی پیچھے میں امانتا لوکاں دیاں دینیاں نے، تیرا کم میں پیچھے امانتا دے کے پھر دعا اڑائی، مگر صدقے جاواں صدیق اکبر تو لوکاں دیاں امانتا جڑیاں محبوب خدا دے کول سن مولا علی دے سپرد ہویاں نے، رب والی امانت حبیب خدا حضرت ابو بکر صدیق دے سپرد ہویا ہے، اے امانت لے کے اللہ دی امانت لے کے محبوب خدا نو لے کے حضرت صدیق اکبر چلے لی اللہ دے بندے، توجہ فرما جناب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ایویں تے نہیں، میرے مولا علی مشکل کشا دا فرمان کی فرمان ہے درویش، ہاں جی شیعاں دیاں کتاباں وچ وی لکھیا ہے تے سنیاں دیاں کتاباں دے اندر وی لکھیا ہے، حدیث دی کتاب دے حوالے نال پیار کرنا، جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا انتقال ہویا ہے چادر مبارک پائیے سرکار دے اتو، ادھر مولا علی مشکل کشا مبارک دا لڑ ہٹایا، حضرت صدیق اکبر دا چہرہ مبارک مولا علی نے ویکھیا، فرمایا کوئی دنیا دے اندر انسان ایسا ہے جدے عمل ہومن میرے کول، علی فرماوے نے تے میں پسند کرنا ہوں میں محبت کرنا ہوں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوواں تے اس بندے دے عمل میرے کول ہومن، اے ہوئی بندہ حدیث دے لفظ پڑھ دینا، اخراج ابن عساکر انہاں دی کتاب تاریخ دمشق الکبیر 40 جلداں دے اندر 32,000 روپے دی فقیر دے کول موجود ہے، اللہ دی مہربانی نال محدث ابن عساکر مولا علی فرلاد کر دے نے، داخل علا ابی بکر و هو مسجل فقال ما احد لقي الله بصحيفته احب الي من هذا المسجل، لے کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو آئے انہاں ساریاں نالوں مینوں ایہی بندہ بہتا محبوب جے، علی فرماؤندے نے کاشی ابو بکر دا نام عمل ہوے علی دے ہتھ ہوے تے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوے، سبحان اللہ، توجہ فرما جناب، حضرت مولا علی تو اس لیے بچے سن، ہلے چھوٹے سن، حضرت ابو بکر صدیق توجہ ہے کوئی نہ اکبر سبحان اللہ. میں سونے سویرے اپنے شجا باد اس لیے رات تقریر ترائے گھنٹے میں اتنے بولیا کہ تھکے تھی بیٹھے جی کیا سبحان اللہ گل سے توجہ ہو گئے. سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف کے اندر سن، کسے خطیب خطبہ نے دیتا پہلا اے شخص سی جنہیں لوکاں نو خطبہ دیتا ہے اللہ دے دین دی دعوت دا. نبی بعد تو بعد پہلا خطیب ابو بکر سونے. میں اس دین کی تبلیغ مکے اس کعبے شریف دے نال کھلو کے کرنا. سونے میں تیرے دین کی تبلیغ کعبے دے نال کھلو کے کرنی ہے. مینو اجازت دیتی جاوے حضور سرکار فرماؤں نے فطرت دا تقاضا پورا کر دیا ہوا جدا میں فطرت دا تقاضا پورا کر دیا حضور سرکار فرماؤں نے تبلیغ میں سارے عام کر دے ہاں. توجہ فرما اللہ دے بندے میں جی اج دے جناب جی اج دے مبلغین تے حضرت صدیق اکبر دی تبلیغ بڑا فرق ہے. منبر تے بیٹھ کے لوکاں نوں دعوت دینا ہو رہے مگر لوکاں دے مجمعے وچ کھلو کے دشمناں دے وچ کھلو کے نبی دے دین دی گل کرنا اے دم کیا نصیباں والیاں دائی. ہر بندہ کیونکہ اسے بےزتی بھی ہو سکتی ہے مار کٹ بھی ہو سکتی ہے لڑائی بھی ہو سکتی ہے. انہیں خلاف رکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضور سرکار نے اپنی حجت پوری کرنی سی مدینے کے تاجدار نے فرمایا ابو بکر ہی ٹھہر جا ہالے وقت نہیں آیا مگر عرض کر دے نے سونے دل مجبور ہے دل پیاکھدا ہے کم کرنا ضرور ہے. سبحان اللہ توجہ فرما جناب کیونکہ عشق دی گل اول Yeah. مدینے دے تاجدار دے یار نے آن کے کعبہ شریف دے نال کھلو کے تقریر شروع فرما دتی. مسلم جڑے بڑے پھر بولی وہ جناب مجمع دے اندر لوکاں دے اندر اپنے آپ نو مسلمان کہنا گوارا نہیں کردے. آندے نے جی اساں لبرل دے مسلمان اساں جناب جی گول مول دے مسلمان اتو ہاں جی اساں پکے مسلمان نہیں ہاں جی گول مول دے مسلمان لبرل کئی آندے ساڈا دین مذہب نال تعلق نہیں. مت کوئی کہہ دے وے انتہا پسند نے مت کوئی کہہ دے وے بنیاد پرست نے اور صدقے پہلا انتہا پسند صدیق اکبر سی جس جناب ڈر نہیں کیتا چکیا نہیں حرم کعبہ وچ کھلو کے ہر پاسے چارے دشمن وسدے نے حضرت صدیق اکبر کھلو کے تقریر شروع فرما دیتی اللہ دا بلاونا شروع فرما دیتا دین اسلام دی دعوت دینی شروع فرما دیتی. ادھر کافر سارے ٹوٹ پئے جب ٹوٹ پئے نے کافراں نے کٹنا شروع کر دیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو مگر صدقے جا عاشق مار تو کدو گھبراؤں گا جا مار تو گھبرا کے نہ سجا بے لیا عاشق نہیں ہوتا وہ فاسق میں منافق ہوں. اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے اللہ سونے نے اپنے ایک دیوانے کا ذکر قرآن کیتا ہے سارا ملک جدا کافر سی چند بندے مسلمان کلا جدا نام حبیب نجار جدا ذکر اللہ نے سورہ یاسین کیتا ہے جڑی قرآن دی دل قرآن دا دل لے قرآن دا سورہ یاسین قربان جاما کیوں دل لے او دے اندر اللہ دے پاک عاشق دی قربانی دی گل لے جدو انہاں نے جا کے اپنی قوم نو دین دی دعوت دتی ہے کافر کٹھے ہو گئے اٹھن لگ پئے آپ دے پیٹ مبارک کی چو آندرا باہر آ گئی نے جسم پیروں کے تھرے لکڑیندا پھر رہا ہے مر کے مر تو بعد اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے عاشق مرن تو بعد پیا بولدا ہے قرآن پڑھ لیا توجہ ہے کوئی نہ اللہ دا قرآن سن لے کالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلني من المكرمين مدانی آیا ذرا گونج پہ جا سبحان اللہ اللہ قرآن فرماؤں دائے او حبیب نجار جنہ دی اولاد پاک وچو ابو ایوب انصاری سی جنہ نبی پاک سرکار دا میزبان بنیا حضور دی اونٹنی بیٹھی تھی ایویں نہیں سی بیٹھی پئی پچھو بابے ہی چنگے سن ورنہ صحابی تے ہور وی بکھرے سن او پچھو بڑا چنگا سی مر وڈیاں دی لاج رکھنی پیندی اے وڈیاں دی پیار لب لاج رکھدا اے اپنے آپ اونٹنی جا کے بیٹھ دیئے پئی حضور نے فرمایا میری اونٹنی مامورا ہے اینو حکم ہویا جڑا تے میرے رنگا ہوئے جڑا عاشق ہوندا ہے وہ کبھی مردہ نہیں داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار امام جلال سیوطی پہ لکھ دے توجہ فرما داتا گنج بخش سرکار دے مرشد پاک شیخ ابو القاسم قشاری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ پہ لکھ دے نے فرمایا ایک اللہ کا بزرگ سی حرم کعبہ وچ گیا ہے ایک نوجوان نوجوان نے جنہوں ٹی فلم تو بغیر کم کوئی نہیں اور سد کے جا اس نوجوان تو جدی جوانی اللہ دے پیار گزر گئی ہے جدی جوانی رب دے پاس محبوب سرکار دی فرما برداری دے اندر گزر گئی ہے قربان جاوا نوجوان ہاں جی ایک بزرگ نو فرما دے لیا اے لے اے دو ٹکے نہیں کل آپ مر جا گے میرا کم ہے ایک ٹکے کی قبر چا بنوا پکا کر دیں ایک ٹکے کی قبر بنوا دی ایک ٹکے دے نال کفن چلوی آخنا سبحان اللہ جدا چکریے یا علی نو کنا تو جدا کریے انہوں تے مولا علی سرکار نو تے شہباز کلندر بھی جدا نہیں کیتا ایسے میں والا پیر جنو لوکی ملند سمجھی گھر دے لے وہ ملند تھوڑا سی وہ تے حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی دا خلیفہ سی بہاؤدین زکریہ ملتانی دے مدرسے دا مفتی سی آپ فرما نے اس ماں چوشد غلام نبیوں چار یار شہباز کلندر دے فارسی دا شیر کیا پڑھنا وا آپ فرما نے اس آپ دا نام سی عثمان کی نام سی عثمان تینوں منن والا سی تھی نام اپنا عثمان رکھا ہے اگر تین کا دشمن ہوتا پھر عثمان نام نہ پاؤں عثمان جو خود غلام نبیوں چار یار عثمان جو خود غلام نبیوں چار یار امید شد داتا دا مرشد داتا دے پیر شیخ ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ دے اندر لکھ دے نے فرمایا اس نوجوان آکھیا اللہ دے ولی نو بیلیا آپا کل مر جانا ہے میری مہربانی ایک ٹکے نال کفن لے لو تے ایک ٹکے دا جناب قبر بنا دے ساڈی تے دفنا دے اسا مسافر آ ساڈا اس جہان تے کوئی نہیں بزرگ فرماتا ہے جدو اگلا تے حال ہویا نوجوان فوت ہو گیا کتے فوت ہویا کعبے دا طواف کر دیا چنگی روح نو موت ہمیشہ چنگی تھاں تے آؤں قربان جاوا جناب آخر طواف کر دیا فوت ہو گیا ہے وہی ویلے جس ویلے انہیں دسیا سی میں آخیا جناب ایک ڈگے کا کفن لے لیا جا کے قبر کھودی قبر کھود کے میں نوجوان نو وچ رکھیا جدو وچ رکھیا ہے پیچھا ہٹن لگا وا نوجوان نے اکھاں کھولیا میں حیران ہو گیا اموتن آیا تن بادل موت میں سوال کیتا مرنے تو بعد بھی زندگی ہوں وہ نوجوان آئے بلیا مردے نہیں ہوں گے ہائے ہائے راکھنا سبحان اللہ قربان جاوا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دے نگاہ کرم فرما دے او وی فناؤں بچ جاندا اے فناؤں وی بچ جاندا اے توجہ فرما جناب ہن اے عاشق اللہ دا قرآن فرماؤں دا اے عاشق حبیب نجار دینا دا ذکر سورہ یاسین چاہے زمین دے پہنے لکڑین دے پہنے حجی آندرہ بارا گیانے بظاہر زلیل پہ ہندے نے دنیا دی نظر چھ مگر بول دے کی پہنے مرد تو سونے آدرا جڑی باہر آئی پہ تالے چاہنا مینو اللہ نے عزت والوں میں بنا دیتا ہے وہ پتا لگتا ہے زلیل وہی ہوئے گا جا دنیا پیچھے ہوئے کوئی بننے سے مر جائے بننا اتے رہ جائے اگلے دن مینو پتا لگا ستوں کی میر محمد کے اندر تر چار قتل ہو گئے میں پوچھا کادے تو یا کہن لگے بننے تو ہوئے میں پوچھا بننا کتے ہوئے کہن لگے بننا تے اتے ہی ہے میں کہا پھٹے موسل خلقی دنیا دا تر چار بندے جان مار گئے نے اس بے وفا نے نال سنگ بھی نہیں کیتا نال نہیں گئی زلیل اوہی بندہ ہوندہ ہی جڑا دنیا پیچھے مرے گا جڑا نبی دے دین تو مرے گا اللہ دا قرآن کیا فرما ہے کون فرما رہا ہے بولو تو صحیح نہ آئے ہائے ہائے دعا اللہ دیا بندے آسان نے آسان دین تو دور بھجے پھرنے ہیں آسان دین دے نیڑے قربانی مولی جی تو سان جاؤ آسان دو لوڑ کوئی نہیں میں لوگ سما دولا شریک مولا دی اثر ڈالے وے اللہ دا دین کسے نصیب والے نوی پسند کرتا ہے سونے آن توجہ ہے کوئی نہ خدا دیا تو کی سمجھنا ہے کربلا دے میدان دے نال کوئی ہور دنیا نہیں سی بستی پر مولا نے تے مولا دے دین نے صرف حسین نہیں پسند کیتا ہے ہاں ایک دین دی پسند ہوندی ہے دین چندا بندہ کیا بندہ آ جا تینوں اسا شانہ دینا چاہنے ہیں تینوں اسا عزت دینا چاہنے ہیں قربان جاوا توجہ فرما جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے جناب تقریر فرمائی دشمن ٹوٹ پائے ہاں جی کٹنا شروع کر دیتا حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے لالمان کے نہ ماریا لالمان نے برادری نے آن کے چھڑا لیا چھڑا کے گھر لے گئے حضرت صدیق اکبر نو جدو ہوش آئی اپنی ہوش کوئی نہیں سی جدو اکھ کھولیے پوچھنے نے اپنی ماں نو نی ماں دس میرے حبیب سرکار دا کی حال ماں آکھ دیے پترا اوندا فکر چھڈ دے لال حضرت عمر بن خطاب دی بہن کھڑی ہے او فرماؤں نے ابو بکر حضور سرکار خیر نال نے ابو بکر فرماؤں نے کتے تشریف فرمان عرض کر دیا نے تارے ارکم دے اندر بیٹھے نے ارکم دے ویڑے دے اندر بیٹھے نے سجد نال صدیق اکبر فرماؤں نے جے سونے مل خیر مڑ اسا دردیاں دی ہمیشہ ہی خیر سونے تیری خیر ہے نا اسا اپنے آپ تو بھول جاتا ہے نا عاشق نو اپنا آپ کتنے یاد رہتا خدا دیا بندیا حضرت صدیق اکبر فرماؤں نے مینو اٹھا کے حضور دے کول لے جو ایک پاسے حضرت عمر بن خطاب دی امشیرہ صاحبہ نے پڑیا ایک دوجے پاسے پھڑ کے حضور دے کول لے گئے. نبی پاک سرکار اٹھے. ہن عشق دی قربانی دا اثر تے نتیجہ وے محبوب خدا اٹھ کے تے حضرت صدیق اکبر دا چہرہ صاف کر دے نے تے مٹھا مبارک چوم دے نے. اس متھے تو سد کے جس متھے تے بوسا محبوب خدا پہ دے دے. یہ صدیق اکبر نو شان ملی ہے نا. ہاں ہاں قربان جاواں حضور سرکار نے پوچھا ابو بکر کی حال ہے. عرض کردے نے سونے اپنا حال سناؤ. ساڈی خیر ہے سچ آخیا کسی نے وند سونے یار اگے ایسی ہستی سونے یار اگے ایس ہستی جے یار مٹا یا پھر توڑ دے کس دیا تسبی پھر توڑ دے کس دیا تسبی ہستی جے یار مٹایا پھر توڑ دے کس دیا تسبی پھر توڑ دے کس دیا تسبی تینوں درد پکایا سونے تیری یار نماز وخاوی گل کی کرنا سکھ دے دعوے دی سجدے وچ پہ کے رو رو سجدے وچ پہ کے رو رو کے جے توجہ فرما مارے پیا کرنا میرے سونے صدیق اکبر سنیا ابو بکر صدیق دا عقیدہ سن لے سنا دیا آخو نا سبحان اللہ. جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال ہویا سرکار دا وصال مبارک ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور دا متھا مبارک چم ویلے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک دندر لیتے ہیں. حجرہ مبارک دندر آپ سرکار اپنی چار پائی شریف لوتے سرکار انتقال فرمائے اما عائشہ دے حجرہ باغ دندر مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق اکبر آن کے متھا چم ویلے فرما ویلے نہیں اجمع اللہ علیکہ موتا تائی سونیا اللہ تواڈے تے دو موتاں کٹھیاں نہیں کرے گا. یہ ابو بکر دا عقیدہ پیا دسنا سونیا تواڈے تے دو موتاں کٹھیاں اللہ نہیں کرے گا. ایک موت قانون والی جان ایک وارا ضرور نکل دیئے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے قانون دے مطابق کل نفس ذائقہ الموت تواڈی ساڈی جان نکل جاوے توجہ رکھنا ذرا جدو قبر دے اندر بندہ پہنچدا ہے نکی رہن آندے نے حساب لین واسطے بندے نو پھر اٹھا کے بٹھا دتا جاندا ہے اس لیے جان مڑ واپس آ جاندی جان واپس آ جاندی اے اٹھا کے بٹھا دتا جاندا ہے جدو حساب لے لیتا جاندا ہے مڑ واپس سوا دتا جاندا ہے جان نکل جاندی یا تھلے ٹر گئی بریاں دی تھلے ٹر گئی مومنا دی اتے ٹر گئی انہیں آلہ علی دی علی جین جانا ہے انہیں سی جین جانا ہے تھلے مقام جہنم دے اللہ دیا بندیا اے اللہ سونے دا قانون ہے باقی انسان نہ دے بارے اور صدقے جاوا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک وارا جدو قانون پورا ہویا ہے واپس پھر جان مبارک جس میں مبارک جو پا دیتی گئی ہے پا دیتی گئی قبر دے اندر نہیں کیونکہ قبر دے اندر حساب کتاب تے امتیاں تو ہوندا ہے جڑا خود صاحب حساب ہے اودے کول کی حساب لینا ہے اللہ وحدہ الہ شریک مولا دے فرشتے اوتھے کی آن گے اللہ دے بندیا محبوب خدا دے کول قبر وچ حساب نہیں ہوندا نہیں ہویا حبیب خدا سرکار دی جان مبارک ایک وارا واپ کڈ کے واپس کیتی گئی حضرت صدیق اکبر فرمودے نے سونیا تواڈے تے دو موتا کٹھیاں نہیں کرنیاں کی مطلب ایک تے آ گئی قانون پورا ہو گیا جان پھر پے گئی ہن تواڈی جان پھر ہمیشہ نال ہی رہنی ہے معلوم ہویا ابوبکر صدیق دا عقیدہ سی حبیب خدا ہمیشہ قبر شریف دے اندر زندہ ہی رہن گے ایہی تے سنتا ہے اور ایک اور گل سنا دیں جب صدیق اکبر سرکار دا انتقال ہون لگا ہے نا فرمایا میرا جنازہ کفن دے واسطے اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی اے میں ہون جڑی گل کرنا پیا اے بادشاہ ہون تو بعد دی پیا گل کرنا کیونکہ نبی پاک دا مڑ جانشین بنے نے خلیفہ وقت بنے نے امت مسلمہ دی باگ دور سنبھالیے قرآن دا قانون چلایا ہے چور دے ہاتھ کٹے سانیاں نو سنسار کیتا شرابیاں نو اسی اسی کولے لائے سونے صدیق اکبر سرکار نے مصطفیٰ کریم دی جانشینی دا حق ادا کیتا ہے ہن بادشاہ بنے قربان جاواں صدیق اکبر جیسے بادشاہ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی میں جدو فوت ہو جاواں پرانے کپڑے میرے دھو کے مینوں کفن دے دیا جے بیٹی نوے کپڑے لیاون دی لوڑ کوئی نہیں میں حضور دی امت دا ایک اجنا جا بندہ ہوں میں چھوٹا جا بنتا ہوں صدقے جاواں جڑے وڈے ہون انہاں دا ایہی کم ہوندا ہے او وڈے بن گئے تاں نے ہمیشہ اپنو چھوٹے ہی سمجھ لے کیونکہ راتی زاری کر کر روڑی یارا کر کر روڑی تے نیند اکھاں تھی دھوندے اے فجریوں گر رہا کامل یارا سب تھی سب تینی میں ہم بے اللہ دیا بندیا سونے صدیق اکبر دی گل سن لے اج دے اساں جناب جڑے اپنے آپ نو سنیاں دے پھرنے کئیاں دے عقیدے بگڑ گئے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا او بیٹی میں ادنا جا بندہ ہاں میں جدو ٹر جانا یا تے میں نو سونی پوشاک پوائی جانی ہے یعنی جے بخشیا گیا تے نہیں تے تیے جڑے پا لینے نا پرانے یہ بھی اگلے لا لین گے تے نہ بخشیا ہائے ہائے ہائے معلوم ہویا جنہاں نو اللہ نے بخشنا ہوندا ہے نا وہ ایویں ہی ہمیشہ ڈردے رہندے نے ہائے ہائے تے جنہاں ساڈے رنگیاں نے ڈنڈے کھانے ہوندے نے انہاں اپنے آپ نو پکا جنتی بنایا ہوندا ہاں بھاویں انہاں ہاتھ کھا ہوے بھاویں مولوی ہوے بھاویں عام دا آخر دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا میں کیا بے وقوفا ان دے شیر وہی بندہ پڑے گا جدا ایمان کمزور ہوئے گا جنہیں جہنم وال تیاری وٹی ہوے گی سر کے جا جڑا جنت دا سردار ہے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ابوبکر عمر جنتی بڑیا دے سردار نے جنہاں نوں حضور فرماؤ دے جنتی بڑھیا دے سردار نے فرما دے لیا بیٹی کوئی پتہ نہیں یا تے سونیاں پوشاکا جنت دیا جان گیا یا پھر اے بھی اتر جان گیا او میری بیٹی مینو پرانے کپڑیاں وچ کپڑیاں وچ دفنا دے آ جے مینو نویاں دے دین دی لوڑ کوئی نہیں جے سیانے آندے نے مردہ بےمان تے چون قبر چونا گچ ہوئے فائدہ کی قبر سادی ہوئے مردہ ایمان والا ہوئے گل تو اتنے اگر بتیاں بلدیاں رہن تو تھلے ڈنڈے پہنتے رہن فائدہ کی سونے تے اتنے پاویں کوئی شہ نہ ہوئے اندر تے چانن پہ ہوتا ہوئے سوار تو پھر ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اے وصیت فرمائی فرمایا اگلی گل سن لے فرمایا بیٹی میں نو مدینہ دے تاجدار دے روضے دے قریب جا کے رکھ دیا جے اجازت منگیا جے سونے آ تیرا یار آیا ہویا ہے اجازت دین دے اوتے نال رکھ لینے ہیں جے اجازت مل جاوے اوتھے دفنا دیا جے نہیں تے قبرستان وچ لے جا جے جب نال جا کے جنازہ مبارک رکھے آئے روضہ مبارک تو آواز آئیے ادخل الحبیب الى الحبیب یار نو یار لوال لے آو آنکھوں نے سبحان اللہ میرے صدیق اکبر دی شان ہے تے روحانیت تے طیبہ دا فیض ہویا ہے تے جیڑا میں تو انہوں چار گلن سناؤنا ہوا پیا ہاں حقیقت پیا نا اینا لمبا سفر تے نیٹ تے پنیدرے دے باوجود راتی میرے کو اتھے تقریر نہیں ہو سکتی ایتھے چنگی پڑی پی ہوندی سبحان اللہ قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ فرماؤ حضرت صدیق اکبر بدس دے رہے نال جا کے رکھیا جے جی آواز آئی سبحان اللہ معلوم ہویا صدیق اکبر دا کی دا ہوئی اے مدینے دے تاجدار اپنی حیا نال سوال بھی سن دے نے تے جواب ہوئی آج کا جے دے بو ہے تے غلام Yeah. سنی انگوٹھے چم کے اکھاں دے رکھدے نے سبحان اللہ یہ پتہ ہی سب تو پہلا کام کا کیتا ہے یہ صدیق اکبر کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری دی کتاب الموضوعات الکبیر دے اندر لکھیا حضرت صدیق اکبر سے انگوٹھے چومنا ثابت ہے تو اور اسی ایویں دے پئے ہیں سبحان اللہ پیچھے جو صدیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے نہ مسئلیاں نال خدا دے بندیاں یہ سارا فیض میرے مدینے دے تاجدار دے صحابہ دا ہے ہاں یہ سب فیض اتھوں ہیں عقیدہ اہل سنت دا فیض مصطفیٰ دے صحابہ دا ہے تائیں ایس ہی عقیدے والیاں وچ اللہ تعالی صحابہ دے نقش قدم تے آون والے فقیر پیدا کردا ہے سبحان اللہ ولی پیدا کردا ہے کسے ہور مذہب عقیدے وچ نہیں ویکھو گے اللہ دے بندے توجہ فرماؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کہ ایک گل کر کے چھڈ دینا جدو آپ سرکار نے خلافت سنبھالی کی سنبھالی خلافت سنبھالی مولا علی بھی بیعت کیتی بھاوے چند دن ٹھہر کے آن کے بیعت کیتی ہے علی پاک سرکار بھی بیعت فرمائی میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بیعت لین تو بعد بادشاہ بننے تو بعد دوسرا دہاڑ ہویا صدیق اکبر سرکار نے گدا مبارک دے کپڑے لد لائے ویچن نو ٹر پے سبحان اللہ صحابہ پوچھ دے نے ابو بکر کدھر چلے ہو فرمایا بادشاہ بن گیا مگر بچیاں دی روزی تے کماونی سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن خطاب آئے صحابہ ہو رہے فرمایا ابو بکر حضور دی امت دے کم دا بوجھ تیرے موڈیاں تے پے گیا وے ہن تو کم نہیں کرنا اساں تہاڈا وظیفہ مقرر کر دینے ہیں تانوں بہتر مال دے وچ وظیفہ ملے گا کنا 2500 روپیہ مہینہ آکھنا سبحان اللہ کنا مہینہ 2500 روپیہ مہینہ 2500 درہم مہینہ پایا ہو گیا ایدار خلیفہ وقت جانشین مصطفیٰ دا ہائے ہائے ہائے جیڑے بادشاہ دا خرچہ صرف 2500 ہوئے وہ کیوں نہ حضور دی امت دے رحمت دی چھا بن کر رہے کپڑے پائے ہوئے اے ابو بکر تانوں دو سوٹ دتے جان گے دو پوشاکاں دتیاں جان گیاں ایک سردیاں دی ایک گرمیاں دی سر واسطے پگ دتی جاوے گی کیونکہ بادشاہ پگا من دے سن جنہ چیر بادشاہاں دے سراں تے پگ ہوندی سی کسے دشمن دی کھیل مٹی نہیں سر وچ نہیں سی پیندی جدوں دے مسلماناں دے بادشاہاں دے سراں تے پگا اتریاں نے انگریزاں دی کھیل ہی سر دے اندر پہ گئی ہے لٹر وی سر دے اندر پہ گئے نے کیونکہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا تاج تے مسلماناں دے بچیاں دے سر تے ہوندا سی خدا دی قسم دساں سالاں دے ساڈے پتر وی سر تے پگا رکھ دے ہوندے سن ہن تے بڈیاں دے سر تے کوئی نہیں رہی دا اسلے بڈیاں دے سر تے ہوندی سی مینوں اگلے دن بس تے بیٹھیا تے اک بابا تے گل سناوے آندا مول صاحب سکھ ساڈے نال رہندے سن تے سکھ دا پتر سر ننگا کر کے نا تے سکھ دے اگوں پفا واہ کے آ کے ماریا سکھ نے مٹی پھڑی نہ کھے تے چنگی سرے چ مل دتی اپنے پتر دے کہن لگا بغیرتا تو جو آج اپنے پینٹ وچوں ننگے سر وال باہر کے لنگیا ہے کل نو کوئی کمی لنگے گا کوئی ساڈی تھی پہن دی نظر پہ گئی تے عزت خراب کرنا چاہنا ہے اے تے سکھا نہ نظریہ سی اور صحبت دا اثر سی سکھ رہندے سن مسلمانہ دی سنگت وچ تے مسلمانہ کو تعلیم سی مدینہ دے تاجدار دی تے اثر اے سی سکھاں دے اوتے کہ گوارا نہیں پیا کرتا سکھ پتر دے سر کھیر ملی کھڑا ہے اس لیے ساڈے بابیاں دے سراں تو اتری پئی اے بیلی آ اور تائیں یہ حال بھیڑا بنیا پیا ہے مر عزت تے ختم ہو گئی خدا دی قسم کر کے ہنا کسے پنڈ دے چوہدری دے وسطے دی عزت وی چوکھی ہونی ہے ساڈے مسلماناں دی اونی کوئی نہیں دے امریکہ دے کتے دی چوکھی ہے ساڈی اونی کوئی نہیں دے ایس لے اگر امریکہ دا حکم آ جاوے جنہ مجمع بیٹھا سارے انو چوک تے امریکہ پوچھاؤ ایمان نال دسو دیر لاؤن گے اگر انہاں کسے کول پوچھنا ہے یار فلانا چوہدری ہے تے چھڑ دی انہاں اگر چکو کیوں امریکہ کا آرڈر ہے تے صدقے جاواں اس بادشاہ تو جنہیں نبی دی مسند سنبھالی ہے جنہیں مسند کملی والے دی سنبھالی تے انہاں دے اوتے حکم کسے دا نہیں سی چلدا ابو بکر دے حکم اللہ تے اللہ دے رسول دا چلدا سی ابو بکر دا حکم ساری خدائی تے چلدا سی غیرت مند لوگ سنو بابا او پراوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہودیاں دے ندراس وچ گئے انہاں دے مدرسے وچ تے اگوں نا یہودی کہن لگا اے ابو بکر تہاڈا رب دے محتاج بھکھا ہے سانو آندا صدقے دیو حضرت صدیق اکبر گل سنی نا گریوان تو پھڑ لیا تے کار بیٹھے انہاں دے کار بیٹھے تے منہ دے چنگی چنڈ لیندی تے یہودی اوراں دا بوتھا پھیر دتا انہاں دے وڈیرے دا تے انہاں دے کار وچ بہ کے کیونکہ عاشق مڑ گھبران دے تے نہیں نا جدو منہ پھیر دتا تے ابو بکر صدیق نے فنہاس یہودی اٹھیا نسیا حضور دی بارگاہ دے اندر سونے تیرے ابو بکر نے ساڈے وڈے دی بے عزتی کر دتی ہے ساڈے وڈے دا منہ بن دتا میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر نو حضور کی گل ہے ابو بکر کی گل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کیتی سونے اس اللہ دے بارے بڑی وڈی بکواس کیتی میں تا کر کے بوتھا پنیا اج اسی آنے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے مگر اے امر شے کم شیطاناں والا دے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے او صدقے جاواں مدینے تو تاجدار دے غلام صدیق اکبر دو سبحان اللہ سبحان اللہ دین دا بوتھا پنیا مار کے تو آندا سرکار انہیں بکواس کیتی ہے میں تاں بوتھا پنیا ہے حضور نے وہ مکرن لگا وہ مکرن لگا تے مڑ حضرت ابو بکر صدیق نو جھوٹا کوئی ثابت کرے اے کیویں ہو سکدا رب نہ بول پوے اللہ بولے اللہ قد سمع اللہ قول الذین سبحان اللہ اللہ فرمایا محبوبا میں سن لئیے گل انہاں دی جنا کافر آکھیا اساں رجیا تے اللہ بھکھا ہے انہاں نوں میں دساں گا کون رجیا تے کون بھکھا ہے رب تصدیق فرمائی حبیبا میرا ابو بکر صدیق چنڈ صحیح ماری ہے انہیں صحیح بوٹھا پنیا ہے تے سونیا اے فیض سی حضور دی تعلیم دا مدینے والے دی تعلیم دا فیض سی جدوں دے سکول آئے نے آپا بوٹھے پر پنوانے ہیں مدینے دے تاجدار دی تعلیم سی تے کافراں دے بوتھے حضور دے صحابہ پلدے ہوندے سن سبحان اللہ ہیں ہاں اساں تے ہن جناب اپنی غیرت ایمان عزت عرشے گوا کے بہر ہے خدا واں دے اولاد شریک دی قسم ہے وجہ کی ہے اساں مدینے دے تاجدار دا دروازہ چھڈ دتا ہے کنڈیاں کھڑکان دے کافراں دی سانو تعلیم بھی تساں دیو ترقی بھی تساں دیو انہاں آکھیا لاؤ بھی تانو ایسی ترک گئی دیاں گے نا جڑی ترقی رہے گی یار بھائی ہیں او ترک گئی نال ہی ساڈی تباہی ہوئی پئی خدا دی قسم کر کے آنا ہیں نہ ساڈیاں عزتاں اپنیاں غیرتاں محفوظ رہیاں اوے مسلماناں دیاں تیاں پہناں او سن جنہاں دے اوتے کدی کسے دی اکھ نہیں سی پہنچدی اج مسلماناں دی تیاں نے او ڈانس کردیاں پھردیاں کار کار چکلا کھلے کھلے نے جنہاں نو ٹی وی آندے نے میں اگلے دن بس وچ بیٹھا اے سی والی بس تے بس سی او دے وچ سارے وی آئی پی بیٹھے ہوندے نے بندے دا پتر ہو بچایا جی پیو سارے وی آئی پی بیٹھے دا تے میں او جناب چکلا لمایا اونوں کنڈکٹر آیا میں بھاؤ جی آ چکلا بند کرا دیو گے ننگی عورت پہ نچے تے سارے ننگی عورت بھی نچے تے سارا ٹبر خیس قبیلہ باستا پیا دیکھتے میں کہا جی چکلا بند ہو جائے گا خیر انہوں گل سمجھ لگ گئی بھی مولوی کیڑے ٹیشن تو پہ بول رہا میں نے آدھا مولوی صاحب میں بانتے کر دیا مگر ایتھوں ہنے کئی بول پہن گے انہیں آکھنا ہے کہ ہنے لا میں آکھ جو ایک آکھ دلدہ کیڑا ہے جیڑا تینوں آسے چکلا لائے سارے مسلمان بیٹھے نے کوئی غیر مسلم نے کوئی کھتری نے کوئی سکھ نے جیڑا تینوں انہی بھی حیائی نے سوگ لینا ہے اللہ نے میرے بند نہ سارے دے مسلمان بیٹھے نے تو بند کر تینوں کسے نہیں آکھنا انہیں جا کے بند کرے ہن بولے کون جے بول دے تے کھڑ گلا بندا میں کو آکھ جے بیٹھا تھا او سارے چپ پھر خیرے اسی بھئی انہاں نوں لاہور کی کر پھر نہیں یار خان کو انہاں جناب جی ایک چکلا نہ لائے بے لیا یہ صرف شیشے دے ہی ہو لائے نا ہے تو وہ ہی رہا منڈی آلے کام نے کنجر میں لے آلے جیرے ظالمہ ساڑے کار کار ویچ کرا دیتے نے جنہوں ویکھو خدا بھی قسم کر کے آنا ایسے ایسے مناظر جیرے زبان تو ساڑی نہیں آسکتے وہ ساڑیاں تھی یہاں پینا ویکھن دیں ہیں ہے تو خدا دے قہر کے عذاب لو آوازاں دین دے ہیں غیرت مقابل تھے ہیں تو باقی کسے سہے کے لیے گئی غیرت جیسی دولت جو مر گئی آسے میں پیر وارے سادہ شیر بنا دیں چاکیا پیر وارا سچے فقیم اور سچی بول دینا پیر وارا شاہ فرماؤ دینے تیرمی صدیدہ رہ گیا فہمے تصویرہ شیرانیاں رہ گئی ہے وہ فون دے ہوتے مولٹی فون دے ہوتے فہمے شیر ہی ستا ہوتا ہے وہ میرا فوٹو آئی شیر جی ہے میرے گیدر انہیں خدا بھی کسا شیر تے شیر خدا بھر کے سننا ہاں ہاں ہاں شیر شیر خدا سن جنہ دے مرد شیر ہوندے نے انہاں دیا بڑیا با پردہ ہوندیا نے انہاں دیا بڑیا کما کے نہیں لے ہوندیا میرے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پنج تنی نعرے تے سارے مار دے نے علی دی گل سن لے آپ سبحان اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاوا آپ سرکار کمامن دی خاطر ویکھیا اک بڈڑی مائی تارا بنا من دے انتظار کھڑی ہے تارا بناونا چاہندی ہے مولا علی مشکل کشا دے فرمایا بی بی تارا میں بنا دینا وا مزدوری میرے نال طے کر لے بڈڑی مائی کہن لگی خون چو اک ڈول پانی دا بھر کے گارے تے پاوے گا ہر ڈول دے بدلے اک کھجور دیاں گی سولہ ڈول مولا علی نے پائے آئے آئے آئے جنہیں مزدور مزدوریاں کر دیں نا اے نہ سمجھے رہے بیشتی دا کم ہے جنہا کم شیر خدا کر گیا ہے آئے آئے آئے جنہا انشا فرشا بھی ولایت دا مالک ہے مولا علی سرکار نے سولہ ڈول پائے سولہ کھجورا لئیاں گارا بڑا دیتا ہو مدینے والے محبوب دی کچہری وچ آ گئے کھجورا پیش کیتیاں حضور نے پوچھا علی کتھوں لے آندے علی عرض کردے نے سونیا میں اس طرح کم کیتا مزدوری کیتی اے گارا بنایا اے میرے نال بڈی مائی نے کھجورا تیار کیتیاں سن او مزدوری لے آندی اے لیکن میرا ارادہ ہویا سونیا کچھ گھر لے جانا خدا دے بندے تین تین دن فاقا جڑیا ہے مگر اپنی بیبیاں پاکا نو کمامن دے واسطے علی نے اجازت نہیں دتی اج جے پی سی او تے جاؤ تے بیٹی مسلمان دی بیٹھی دفتراں وچ جاؤ تے بھی مسلمان دی بیٹھی بساں وچ جاؤ تے بیٹی مسلمان دی بیٹھی جہازہ میں جاؤ تے سکھ دے سیر کٹ دی پھر دی ایر ہوسٹس بنی پھر دی سکھ تے کھتری تے کافر تے ہندو تے مسلمان تے کمینے تے شریف بیٹھے لے تے مسلمان دی بیٹی جنابوں تے سیر تے دبان دیئے پہ بوتل پہ پیش کر دیئے ایمان نال دس مڑ گدڑ رہ گئے کہ شیر بولو تے صحیح بھائی آدھا گدڑ بھی کھول رہا ہے ہاں گیدر بھی کسے مدانے کھو ہو جائیں باپا آپ پا دے ہونا تو بھی گئے گدرے بن گیا پر کوئی نہیں یار آسانوں کی دربنا میں لڑا بڑھایا ہے اسے آنے ہم دے نے شیر دا بچہ سی دے پیدا میں چڑھ رہا پھرے وہ تو آ گیا شیر وہ نے آکھا اچھا دیا خیر تے ہے وہ پیدا میں چڑھ رہا پھر نہ ساڑا کی کام میں نہ نال وہ ساتھ ہے جا پڑا ہو آساڑا کی لگے تیرے نال تو کتھو آ گیا میں تو پیدا میں شیر کتھو آ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈ ਗਿਆ ਖੂਦ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੜਕ ਮਾਰ ਓਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਬੜਕ ਵੀ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਰਲ ਗਈ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਗਰ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਲਾਹੌਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੋ ਫਰੇ جو پلا ہو کر گسوں میں وہ فریب خلد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے ہوئے انہوں کی پتا باز کی کر دے ہوتے ہیں کافر مردار سے ڈگتا ہے دنیا مردار تو مومن مردار کا طلبگار نہیں مومن رب غفار کا طلبگار فرق ہے مومن تے کافر مومن دی کافر تے منافق دی ترقی ہے وہ دنیا جنی سنبھالے سنبھالے سونا چاندی ہر جاوے غلام یہ کافر تے منافق دی ترقی جو کیوں اس واسطے کہ کافر اگلے جہان نو مندا ہی نہیں تے مندا ہے منافق مندے نہیں تے مومن آندا ہے ایس جہان نالوں کروڑا درجے جہان جنت دا ہے کیڑا جے دے بارے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جے دی طلب صدیق اکبر مکہ چھڈیا جے دی طلب دے اندر صدیق اکبر نے اپنے بچے قربان کر دتے جے دی طلب دے اندر صدیق اکبر نے اپنا جھگا مال عرشا لٹا دتی او کیڑی شادی طلب سی ابو بکر صدیق نو پتا سی جدو میں جنت جڑ جا سمجھ لگو ابو بکر نو ساری کائنات دی ترقی مل گئی ہے سونے مدینے دے تاجدار فرماؤدے نے کہ ایس مومن نو ادنا درجہ چھوٹے تو چھوٹے درجے والا مومن جب جنت لب گئی نا حضور فرماؤدے نے انہوں اللہ نے کنی جائیداد دینی ہے جنت پتا جے فرمایا ایس ساری روح زمین دا دس گنا کنے گنا یہ تو چھوٹے درجے آ رہا دا حال ہے ابو بکر صدیق ور گیا دا کی حال ہوئے تو کی سمجھ لے اللہ دی جائیداد دینی پر سانو کی پتا سانو ہوئے منصوبہ بندی والے بیلی میں ٹانگے پہ پہ جاوا تو بہلی بیٹھے منڈے دو ترقی والے ترک گئی والے وہ بیٹھے تو ہوں آپس پہ آخر بھائی آبادی بڑی بڑھ رہی ہے بے روزگاری عام ہو جائے گی آئندہ سال تو بندے بھائی مرنے شروع ہو جائیں گے کیا بنے گا میں پیچھوں میں کہ یار بہلی آو یار اللہ کو اگلے سال تو دانے ہی مک جانے نے اللہ کتوں کھوا دے گا اس مخلوق کو وہ آتا نہیں جی نہیں مولے جی لائے کمال ہو گیا اللہ کے دانے مک سکتے تھے میں آخر مڑ بہلی آ تا ایمان مکیا پیا بے ایمانو اے تے بے ایمان بن گیا جی منصوبہ بندی اللہ منصوبہ بنایا میں روح بھیجنا تسی اگوں بند کرنا چاہندے جی تے اللہ دا دس اللہ دا منصوبہ تو ڈک سکدا ہے کسے دی ہے ضرورت پاوے لاکھ پھاٹک پیا پاوے انگریز منصوبہ بندی کر دے نے اللہ سونا زور اوتھے وکھاوندا اپنا اخبار چاہندا ہے ایک ایک انگریزنی نو 12 12 بچے اکٹھے ہی ہو پے میں کہا رابا نہ لو تو سا رو خود میں کو ویکھو کردا کی خدا دی قسم کر گیا نا ایسا بے وقوف ہاں کافراں دے پیچھے لگ کے اپاں عقل ایمان دین اپنا گلا بیٹھے ہیں خدا دی قسم کر گیا نا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے او سونیا ساریاں شاناں دین وچ ساریاں عقلاں دین وچ ساریاں فکراں دین وچ سارے مقام دین وچ ساریاں عظمتاں دین وچ ساریاں بہاراں دین دے اندر پئی ہیں جنہوں ایسا سمجھا صرف مولویاں دا کام ہے داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بنتا مسلمان بنتا ہے کیا بنتا ہے ہاں مولوی تو بہت اونچا درجہ ہے ایسا تو ہے جڑا داڑھی رکھ لے انہیں مولوی صاحب پاویں وہ جناب بیٹھا ہوئے ویگن کے اتنے کنڈکٹر بن کے داڑھی رکھیے تو مولوی جی کرا میں بکایا دے مولوی بکایا دے انہیں میرے مولوی بنائی ہونی وہ خدا کے بندے مولوی تو آتے ہیں محلہ والے اتنے بڑا دور کا درجہ مولوی ہونا پوچھنا ہی تے شیخ رومی نو پوچھ کہ جا کے مولوی بنے نے پہلا فرمایا مولا روم سا مولا روم سا جب شمس تبریزی دا غلام بنیا پھر مولوی بنیا وا اج ایمان نال مانا جی نائیاں دی دیگ ہوندی ہے نا نائیاں دی دیگ مسلمانوں کی عزت نہیں رلتی پھر دی میں رات شوج آباد بھی یہ گل کی میں کہ چلے سوچو تو صحیح ہو برباد مسلمان دی عزت تے سر تاج خدا دی قسم مسلمان اپنی جان تے دے سکتا مگر عزت دات نہیں لا سکتا پتوں کی اسلامیہ کالج پتوں کی دا اسلامیہ کالج 300 لڑکی نو حمل ہویا اسلامیہ وچ اخبار وچ آئے نے. میں کہا یار تے اسلامیہ دا حال ہے جے کفریہ ہوے مڑ کی بنے گا. اس واسطے بلیا پتہ ہن سا میں اگلے دن چشتیہ شریف گیا اتھے ٹیکسی ڈرائیور مینوں گل سنائی ہو سکیا مولویا پتا سارے نوے مکالا ملنے آتا ہے سیانے آتے نے گوشت چھڈا ہونا سڑک دے اتنے کتے منہ مارن گے کوئی نہ بولو نا پلیٹ واسطے ایک گوشت دی پلیٹ واسطے فریج رکھی کھڑے کوئی نہ ایتھے مکھی نہیں انگریز بہن دینا عزت سڑکوں دے لگی پھرے عزت دا گوشت قیمتی ہے یا یہ نام راج جڑا شیر لیا بکرے والا یہ قیمتی ہے خدا دی قسم کر کے آنا خربوزیاں دے ٹوکرے دے کپڑا پا کے گدنا اگوں چھڈ کے آ جاؤ بہلی ہو تے گدنا دا کم ہے انہاں تے ٹوکرے منہ تے مار لینے نے کپڑے نہیں پاڑ سکنے تے کئی بے وقوف آتے ہیں جی میں پردے کرا کے تے لڑکی نو سکول دے جاؤں نا میں کہو بے وقوفا پردے دا کی تعلق ہے کہ اگوں تے گدڑ بیٹھے نے وہ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام گل سنا کے مکا دینا سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا پہنچیا خون لگا ہے بھاوا نے آخیا سڈے گرا بگیاڑ کھا گیا وے آ وے خبو کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو کرتا ویخیا کرتا نہیں پاٹیا آپ نے فرمایا پیدا وانگ حلیمی تیری اونیت دے بگیا او کڑتے دا تو ادب چکیتا تے یوسف تھا فرمانا مرادا کیسا عجیب بگیار تھی جڑا کرتے تو کچھ نہیں آخیا پتر پورے یاد کر گیا ڈانس کرتا ہے کہ ہیر ایک رانجا بن جاتا ہے کڑی کرکٹ کھیڈن ڈی ہے ای جی مقابلے دوڑ دلان ڈی ہے پھر ڈرامے چاہن ڈی ہے اتوں مری جان ڈی ہے صدقے جاوا مسلمانا باہر صورت اصا غیرت عزت گوا جو بیٹھے خدا کی قسم کر کے آنا سویرے کا بھولیا شامی گھر آ جائی نا انہوں بھولیا نہیں آتے فقیر کا پیغام آم نہ سمجھی محمد نبی کا پیغام ہے زبان فقیر دی بچ انہ یہودی سنٹروں کو جو شخص سوال یاد یار تھی میرے بھاری دتا ہے سارا کچھ نہ یہ ٹھیک ٹھیک چلو روپیہ کے سوال ہے ان جج نو چٹھی لکھن پھر آتے وہ اسٹام فروش کو لیا وسیقہ نویس کو لکھا بھی تو کمپیوٹر پہ لکھاونا ہی تو دین کی گل آ جانے سگریٹ کی ڈبی فری ہوئی مڑ اللہ بھی تو جانتا ہے دل دین کی قدر پھر میں تو نہیں اللہ دلیل پہ کرتا مسجد میں تمام مسلمان برابر سب در جائے کر برائے میرے مسلمان برابر ہے منافق برابر کوئی نہیں منافق دا مطلب ہے پاک عقیدہ حضور دے صحابہ دا دشمن تبرلے کرن والا اللہ دے ولیاں دا گستاخ نبیاں دا گستاخ باویں تمبی ہوئے گوڈیا تے موڈیا تے پار تے اچھی شلوار تے جے میں مرضی ہوئے دلیل تے خوار جے اللہ دے نبیاں دا نہیں پیار سمجھ لینے ہونا برباد او منافق کئی وہ کوئی شہ قبول ہاں جن کے مرکز کے اجتماعوں میں ہزاروں من ہیروئن پاؤڈر بکتا ہو دین کا کیا دین کی کیا خدمت کریں گے جنہوں نے مسلمان کو قتل سے بھی بدتر مجرم بنا دیا جرم میں مبتلا کر دیا سمجھ آئی کوئی نہ اس واسطے اسے منافق کو مسجد میں برابر نہیں کیا جاتا حضور سے بہرحال مومن کا درجہ ہمیشہ اعلیٰ. پھر اور فرق ہے, مومنوں میں بھی فرق ہے, ایک جنتی ہے ایک دوسری ہے. را یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, رب فرماؤدا ہے جنتی تے دوزخی برابر نہیں. اس واسطے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دا نام سنیا جی, آپ داڑی والے نو اگلی صف وچ کھڑار دے سن تے داڑی منیا نو پچھلی وچ کھڑار دے سن, معلوم ہویا فرق رکھ دے سن. گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ مومناں وچ بھی فرق ہے. ہاں جی وارث شاہ دے کلام دیو میں سنا دیتا جنا. قرآن مجید پڑھنے سے روکے ایسے شخص کے بارے میں بتایا وہ کون, جڑا قرآن تو روکے تو پتا مرک ہونے. یہ پوچھنے والی گل ہے. ہاں مومن تے کسے برائی کے کام تو ملکہ جہنم دے گانے تو روکے, ملکہ جہنم دے گانے تو روکے, رب دا قرآن تو مومن کتنے روک سکتا, روک سکتا نہیں. بس اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے آئے تو مسجد کو بند کر دے تو ایسے شخص کے بارے میں بتائے نماز پڑھنے سارے آتے ہیں, ایک آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کڑی بھی چوک کے لے جاتے ہیں. میں دیکھے کوئی جتیاں چوک کے لائے, ہوں بھی کئی اتنے بیٹھے ہونے باہر نکلنے بچارے جتیاں لبتے پھرن کے بنی تھی ایسے پانے نارے مار مار کے کھورو پٹیا ہوئے باہر جتی کھاتے چوکیا جانا ہی. اس واسطے سونے ہے جی اگر مسجد کے تحفظ واسطے مسجد کے سامان کی حفاظت واسطے تالا مارا جانا ہے تو چاہے ایمان ابو طالب کے بارے میں روشنی ڈالیں. ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں سارے مسلمانوں کے مذہب کے اندر, پکا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی سرکار دا پورا ایک رسالہ کتاب ہے اس مسئلے کے اوپر اجماع امت. حضور صاحب جب ابو طالب فوت ہویا ہے نبی پاک سرکار دے کول مولا علی آئے عرض کیتی حضور تہاڈا چاچا مر گیا ہے کی کرا؟ فرمایا انہوں کپڑے وچ لپیٹ کے کھڈا کھود کے سٹ دے, قبر نہیں بنا ہونی نہ غسل دتا گیا. جی مسلمان ہوندا تے علی خود اپنے پیو نوں غسل دیندا. گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ یہ مولا سونے نے بے نیازی ہے جنوں چاہے چاہے ہدایت دے, لیکن اتنا ضرور ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میری وجہ نال ابو طالب دے پیروں اگ پہ ساڑ دی تے سر پیا سڑدا ہے باقی جسا بچیا ہے. جے میں نہ ہوندا تے ابو طالب سارا جہنم سڑنا سی. خدمت مصطفیٰ دا اتنا صلہ ابو طالب نو مل گیا ہے. پھڑ گیا کیا؟ اللہ شکل و صورت رکھتا ہے, پاک ہے, اللہ شکل و صورت سے پاک ہے. جڑا اللہ کی شکل و صورت سمجھے گا ایمان تو خارج ہو جائے. لیس کمثل ہی شے, اللہ خود فرماندا ہے میرے ورگی کوئی شے نہیں. تو شکلا تے مخلوق نہیں. ہاں وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کسی بد عقیدہ کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوتی. تمام اولیاء کا اتفاق ہے, تمام اولیاء اکرام کا اتفاق ہے. کسی بد عقیدہ کیوں جی پڑھ لو گے فائدہ کوئی نہیں. اصل گل تو اندر دی ہے, جب اندر ہی نہ رلیا اگو جا تھی یا رسول اللہ آن دے جے کوئی نہ, یا رسول اللہ آن دے جے کوئی نہ, تو جا اگو کھڑا ہوئے وہ یا رسول اللہ کھڑا لو سمجھتا مشرک. تو بول مگر مگر جا مشرق کھڑا ہوتی مٹی سو ہونی ہے نماز. اس واسطے جنا چر دل نہ رلن اتنا چر نماز نہیں. ایک مسئلہ ہے گرسال کر دیں لوگ مولوی کی نعت خانوں کے اوپر سے پیسے کیوں پھینکتے ہیں؟ حضور دی حضور دے نام مبارک دی ویل سمجھ کے پھینکتے ہیں. ایویں جے نا جڑے پیسے مولویاں یا نعت خانہ دے اتوں وار دے جے کہ دے نام دی ویل سمجھتے جے حضور دے نام دی ویل سمجھتے جے کوئی اور شاید ہے تو پھر حضور سرکار دے نام دی ویل دے سکتا ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ چھپا کے دیا جائے کیونکہ چھپیا بہتا پسند ہے. مگر میں حدیث پاک پڑھیے جیڑا بندہ صدقہ کھول کے کرتا ہے نا چٹا ننگا سامنے لوکاں دے تاکہ دوجیاں نو دینے چ رغبت ہوے اس بندے دی فضیلت حدیث چاہیے. مثلاً اعلان کیتا گیا مسجد واسطے، ایک بندہ 5 روپے اٹھ کے سرعام کٹتا ہے، 100 یا 1000 کٹتا ہے، اس نیت لال تاکہ دوجے بھی اس ویخ کے رغبت کر، اس نو 2 ثواب ملن گے، ایک صدقے کرن دا نالے دوجیا نو چنگے کام دے سبق دے گا۔ پر گل یہ میں تینوں ایک وچلی گل وی چا دساں، عطا اللہ ملنگ آوے نا تے 10 لاکھ وار دے نے، کدی ادھر نہیں کسے نو غصہ لگا۔ وہ ایک کلر وہ آتا ہے نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن، وہ ہسپتال والا ہی کھڑے نارو والے، وہ چندیاں دی بھرمار ہی کھڑی ہے، بڈیاں تے چپا لا لا کے سنتیاں نے، کیوں جی آخیا جی پیا کی ڈر سونے پہ آتا نچ پنجابن نچ پنجابن نچ۔ میں آخیا نہ جو رہا مسلمان جی ہوں اگو غیرت مان دو تے انہوں چندے دین دی بجائے لکڑ دیں گے چندے دیں گے، انہوں آدھے کنجرہ نال ساڑی تھی پہل ساڑی پنجابن میں ساڑی تھی ہے تے پنجابی ایسی ہاں ادھر ساڑی عزت رولنا پھرنا کنجرہ نال چندے منگنا پھرنا، سوٹا ہوں دا ساڑے ہاتھ تے ہوں دا ادبو تے آپا ہوں دے مگرو تے آپ بادر جناب بیبی آرہ پار کرا کے ہوں دے تے مزا سی تاں، پر کوئی نہیں آپا دے مولگی ہیں دے دوالے رہنے وہ کتری آدھے ہوتے سارے آخر گسا بڑا سیاح ہے، ماڑا ویخ کے چڑھتا نہیں تو تگڑا ویخ کے، ماڑا ویخ کے اترتا نہیں تو تگڑا ویخ کے چڑھتا ہی نہیں، آپ ماحول بھی ویٹھیے نا تو سورو پٹ لینا لا رے ماحول بھی جی آ مسیت آ رہے ہیں کی بنیا پہ آئی چل مسیح تو باہر پتا ہے اس بچارے کا کیا کہ باہر پڑ لینی تاکہ جڑے تگڑے لوگ ہوں ہمیشہ بہادر کی نشانی ہے، بہادر بندے کی نشانی ہے، وہ تگڑے نو ویس کے ہاتھ آکھے گا مارے نو ویس کے معاف کر دے گا، گل سمجھ آئی نہیں، یہ بہادر دی نشانی جی، جڑا بزدل ہوئے وہ امریکہ دے اگے چوہا ہے تے مسلمان آ گئے امریکہ جا میں دور پھٹے منہ تو ہٹا، تو سب مسلمانوں نے مجاہد رہ گئے پیسوں کو پر، ہاں پیسوں کو اوپر نام لکھا ہوتا ہے اس دی تعظیم واسطے رکھ دو تو بہتر ہے، اس کی تعظیم کریں، اچھا کہتے ہیں بھی اللہ رسول کے ویل کی نام نام نہیں لکھا، بھی اللہ رسول کے نام دی ویل ہے لکھا ہونا چاہیے بھی جڑا دین والا وہ نیت کو نہیں بھی ویل پہ دینے ہیں، اگر کوئی ہور ہی کول ہے دین والے دے دل تے مولا اللہ ہی جاندا ہے، اساں تے ایو ہی سمجھاں گے مسلمان پیا دیندا ہے تے مدینے دے تاجدار دا نام سن کے پیا دیندا ہے، اساں تے ایو سمجھ، بہرحال پہڑے بندے نو پہڑے خیال آوندے نے، انگوٹھے چومنا صدیق اکبر کی سنت ہے، حدیث شریف میں بیان کر چکا ہوں، حوالہ بھی دے چکا ہوں، قرآن میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے، وضاحت کریں، بالکل آتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ اس کا چرچا کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمتا کرتا ہے، اللہ مخلوق نو آندا ہے اپنی شاباش ذکر کرو میرے بندے کا، برحمت کا یا رسول اللہ کہنا، بالکل دوست، بالکل ایسا کھانے حضور دی رحمت کا صدقہ پائے ہیں، ہاں اللہ دے حضور دے پاک محبوب سرکار دے صدقہ آپ دی رحمت دے صدقہ پہ کھانے آ، دعا کرو اب سنا ہم نے یار ایک فرمائش آئی ہے دو شیر دی، میں کل یار نویں کوٹ منڈی فیض آباد جانا ہے، بار بارش پہ ہوتی نے ہاں، اچھا میں بارش پہ بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا، یا منا دلال تیرا لجی پال سونا میرا لجپال، بن کے نور نور آیا، دکھنا کہہ دے بن کے نور آمنا دلال تیرا لاجی پال سونا پا